أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. اس بڑی آیتنوں کے بیا اللہ ترغیب ورکئی جہاد تا شوق پیدا کئی پترب د جہاد او اغا اصل داور صورت ہم ذکر کئی کیا اصل داور صورت و القتال فی سبیل اللہ تعالی کہ جنگ بکولیشی بلار دا اللہ کے یو ڈل دا مومنانو بجنگ کئی او دے دریو سر بجنگ کولیشی مشرکین اہل کتاب او منافقین. نو داود سورت اللہ ذکر کئی او مومنانو تا اللہ وی چی خپل تنظیم صفا کی کم گن گریٹا اغا شامل دی نو پکار دا خپل تنظیم صفا کی کم منافقین پکی شامل دی نو آتے باہر کا دا خپل تنظیم دا خپل جماعت حفاظتو کا. یا ایوہ الذین آمنو اوہ کسانو چتاسو منلام مسئلہ دا جہاد زکر سورت کی امغ مضمون دا روان دے کم مضمون چی دا سورے انفالو دا سورے انفال مضمونو القتال فی سبیل اللہ تعالی چه جنگ بکولے شی پلار دا اللہ کے ندی سرت کے ترقی و دمخ کے نا چه سوک بجنگ کئی او چان سر بجنگ کولے شی ندی درو ڈلو سر بجنگ کے او سوک بے کئی مومنان بے کئی اغا سلور ڈلی دا اللہ خود لے او مضمون دا دوان سرتن یو منس کے بسم اللہ منو یاد دی کنو. یا ایوہ الذین آمنو او حق کسانو چی تاسو منلا مسئلہ دا جہاد چیاو دا اللہ دا دین دا سر بلندے دا پارا با جہاد کو مالی قربانی جانی قربانی دوانا بور کو چی ڈکم حاجت او ضرورت رازین رستکی کو بنا. قاتل الذین جنگ کے دہاغ کسانو سرا یلونکم من الکفار چی نزدی دی تاسو تا من الکفار دو کفارونا د کافرانو وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً او اودی مومی پتانسو کے غصہ یا ایوہ الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار او مومنانو جنگو کے داغ کسانو سر چی نزدیدی تانسو تا دا کفارونا دا کافرانو علماء وی دا دین مراد منافقان دی زګ دې بتا ته نږدې وي ظاهره کې داود ایمان بګی چې زه مؤمن یم ستا په ډله کې به شاملی الله وی د سره جنگ وکا په جب باندې د ده برائے خلکو ته بیان کا پلیتے بیان کا چې دې او شرمېږي او ستا د جماعت نه بهر شي نو ستا جماعت او تنظیم بس شي صفا بش پوه شوې یا دویم مطلب علماء دا ذکر کئی چی کم ستا نزدے کافران اسی گی نا دانا جتا غلر و پسیزے اول دی نزدو سر جنگو کا دعوت ورک اسلم تسلم اسلام کروڑو نو ستارو نے کہ اسلام نا قبلے ٹیکس بدر کئی او کا ٹیکس نا در کئی نو جنگ بو سر کئی منصور منصور بلو نا پاس کئی وی انڈیا پسندیدہ ملک قرار کے وی کن چیرہ دا زمون خوخ ملک تے اغیستا قرآن سوزئی اندوانستا قرآن سوزئی انگریزان کو پریدا اندوانمستا قرآن سوزئی ابلو رد میں قتل نو قرآن چاس تصویرونا را لگلو پائی کیو اندوانو قرآن سوزولو سکانم پا کیو پٹکی اچولو اوغی قرآن سوزولو منگوائیو اولان دیو تو امدالی کلو او ایسا منگو کمتوی چی پسندی دا ملک قرار کے چی دا زمون خوخ ملک تے حالان کی اگور داغی ستا دا اسلام سر سنگا ستا قرآن سر داغی کم حالت تے ستا اسلام سر تا داغی رویی تا خو گورا کن بلی غاڑی تو گورا برما کے ام دا اندوان دی کنا ام دا بودیسٹو دا ہوئی کسوی ام دا بود پرستی ام تو گورا دا مسلمانانو اسا حالت جوڑ کر او تو یاد دے زین اوزے او کن نوزے نبز بے وجن شہیدان کر امونگو یرا پسندی دا مر یاد ساتا چی نمی کافر دے داستا دوست نشی کے دے گورے دا دا قرآن ہٹل فیصل دا او صفا خبر دا چھے او مومنانو کافر ستا دوست نشکے دے کافر سر دوستی مکوا کافر دے دوست نکی گی حتی تتبع ملتهم تردے چھے تداغوی دے دن او دا ملت تابش کتوے چھے زم اندویم نبی ملگرے کوے چھے زم عیسائیم نصرانیما نبیه ملگره ورن زائره که چه فائده بگه خکاری چهره دی مسلمان که زمان فائده دا نه یاد ساته دوستی ده سره کئی خو چه فائده پی بنده شو نبیه بلتا در کئی دا خود قرآن صفا خبری خو زمون خلق بده نپویگی بیا مرن دی قرآن وی اول دی نزدو سره جنگو که سو کا نزدو سر جنگو کا تیارے کا ودا جہاد دپارا روان دیتا سدستے تیارے کا ودا جہاد دپارا نچے کم نزدی دشمن دے اگو یری کی اوی ویرہ دیخو تیارے راتا کئی پاغی باندے با روب رازی او یرہ برازی دا سستے مظاہرہ بننکے دا بزدلے مظاہرہ بننکے چتو د ځان پخپو کې وګورځي چیرې مونږ د زړه دوستی کول غواړو نو قران وایي یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظا او مومنانو جنگو کے دانگ کسانو سرا چی نزدی دیتاو ستا دا کافرانو نا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظًا او خامخا او دی ممی بتازو کے غلظتن غصان یا سختی روان جتا سلستیو یا ایوہ النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنگو کا د کافرانو سرا پا تر باندے او د منافقانو سرا پا جب باندے واغلظ علیہم او سختی کا بدے دوانو باندے واغلظ علیہم مفردو صرف نبی علیہ السلام تو کمو او دلتا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظًا او خامخا ادم میں بتاسو کی غصہ یا سختی ٹولتا ہوئی ٹولو بھی سختی کوئی زان دان سے جوڑ کا چی کافر دن کافر دان سے شی چی آگا ہوئی یردہ مسلمان کو ماتا جوڑ غصہ دے زان دان سے جوڑ کا چی کافر ہر ٹیم پا دی یر کی چیر مسلمانان ماتا سم غصہ دی طالب و مخیل نرازی وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ افسوس دا چھے نہ بادشاہ پا قرآن پوئی گی اور نئے وزیران پا قرآن پوئی گی کہ فویدل نہ پسندیدہ ملک بے ہوتاویل وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اپوشے چھے اقینن اللہ مَعَ الْمُتَّقِينَ سرد پریزگاران ندے پا امداد کی میت خاصا وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ حَالَتْ مُنَافِقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ او کلچ بیان شیو سورت یا کلچ نازل شیو سورت دا جہاد فَمِنْهُمْ نُبَازِلَ دُوِنَا مَنْ حَغَسُوب دِي يَقُولُ چِوَائِ دُوِي اَيُّكُمْ کُمْ يَوْسْتَاسُنَا زَادَتُو خکارکو دلران حاضی دی بیان دری سرط ایمانن اثر دی ایمان کمیو دے وے را میدان تی کئی کمیو دے خندہ بے کولا اسم خندہ کئی کنا اسم خندہ کئی وی پا قرآن سوک سمشو اخوائی مونتا کتو دے جیر دا قرآن درس کی گی رازا اخوائی مونتا کمیو پا قرآن سمشو اخوائی مونتا راشا چی مونگ دا تو خایو چی زمونگ پا چی باتو باندے کم کسان ٹک شو راشا پر میرے یو زید تلو ملتا ملگری دا کشر شیخ صاحب درسو لگو نصور آل عمران شورو کنوی رنبی سکی دری بابو ندی اوی ہر یو بام کے شپک شپک خبری کی گی نوی چی باتے باتے کی گی چی باتے شیخ صاحب درسو وی چی باتے بگی کی گی وی دار چا چی باتے بھی کنا وہی زمونگ ہم چی باتے دی نہ دے وہی را زمونگ پا چی باتو باندے دیر کسان سمشو پشپگو چی نمبرو چی باتو باندے آدھا گرنگے وہی پا قرآن سوک سمشو مونگ تو خواہے کنا چی باتو نو دغه منافقین ہم دا خبر کو دا وہی با دا تاسو دم را اچھت اچھت کیے گئے چی قرآن گو وہی راغو دو پکیو نوے صورت راغو پائی کے دو او خواہے مونگ تا کمیو دا سیدے چی اثر دی ایمان زیاد شو او میدان تے یوازی ٹوپ کرد او خواہی مونگتا خندہ بے کو لکن وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ اس چی اوتن نسمی کی پا قرآن نو دا قرآن کسور دے دا قرآن کسور دے اولی منافقینو تا قرآن نبیانے تو اب چاو تا بیانو لو غلی ہے لکا چاو تا بیانو لو او پا کمزے کی بیانو لو مسجد نبوی کے وطا بیان ہو لو کم سے کی مسجد نبوی کے وطا بیان ہو لو موتا دا احادیث دا بلچا بزری منگترا رسید لی دیگر اوغی احادیث ستا ہوئی دا نبی علیہ السلام خبرو تا ہوئی دا نبی علیہ السلام خبرو تا ہوئی اغ منافقینو دا نبی علیہ السلام خبر ڈارک ہو ری دی دی قرآن دا نبی علیہ السلام تو سلام دا زبان اقدس نا ڈارک اورید لے دے اغی نجی سمشوی نکہ اس یوتن نسمیگو نا دا قرآن قصور دے یا زمون قصور دے دے بوئی پا قرآن سوک سمشو زمون چه بات دی نو چه بات او تو گورا راشو دنیا پی ہوئی سمجھ رو حج کے بعد دوسری بڑا اجتماع ہوئی کہ راج نہ بعد وی دوے مگٹا اجتماع او راشو گورا و تو چه بات او تو من کو وی سمر پی خوش نہ دے بلگی وی با قران سوک سمجھا رہا کہ دا زمون کار خونے دے دا خدا اللہ کار دے کا سوک سمئیو کا نو سوک نہ سمئی زمون کار کو بیان دے مون با بیان کو کا سوک سمی گیو کا نہ سمی گی دا اللہ کار دے وَإِذَا مَا أُنْزِلَ سُورَةٌ او کلا چی بیان شیو سورتا فَمِنْهُمْ نَبَازِرَ دِي مُنَافِقَانُنَا مَنْ حَمَ سُوک دِي يَقُولُ چِوَائِ دِي اَيُّ كُمْ كُمْ يَوْسْتَا سُنَا زَادَتُ خَارَكُ وَغَلَرَا دانا چی زیاد کو اغدار ہاں ایمان کے زیادتے ہو کمین نرا جی تفصیل میں مخی کھڑے یاد دی کم زیگ میں کھڑے سورہ انفال دوے میں یاد کی زادتو خارکو دلرا حاضی دے بیان دلی سورت ایمان نا سر دے ایمان و کمیو دے را میدان دے گئی فاما اللذینا نو بسر چیان کسان دے آمد صحابو تے دا ویلو نو کتا تے ویل سچرشنو فاما اللذینا بسر چیان کسان دے آمنو چی ایمان رونے فزادتهم ایمانا نخکارے کو دوی لرا اثر دا ایمان وهم یستبشرون او دوی خوشحال خوشحال اگا اثر دا ایمان سا چیدی خوشحال شو یو اطمینان و تمیلو شو پا قرآن باندے خوچا تا آمنو یادے منافقینو تاسو تا بدا خوشحالی و اطمینان نہا سیری گی مومنان نتا پوسو کے واما اللذینا او گورا رب پی کئی گورا تا واما اللذینا او ارچی آنکسان دی فی قلوب مردم چی پزڑون دا دوی کی مرض دا منافقت تی یا مرض دا بزدلے دی فزادت هم رجسن نخکارے کو دوی لرا رجسن پلیتی الار سیم سرد پلیتی دا زڑون دا دوینا وما تو عمر شدوی وهم کافرون پدا سیال کی چی دیو انکار کن کی دا جہاد نا واما الذين في قلوبهم مرض او هر چا کسان دی چې پزنو د دوی کې مرض د منافقت یا مرض د بزدلې لري یریږي jihad د نزي وي مړ بش فساد د عمر سن صورت کو بیان شو کر کم چې مؤمنان دی غیلې سزیات کو اثر د ایمان ا جذبه د ایمان ښکارش خوشحال خوشحال شو ہر ٹیم جہاد تو تیار تھی دا امیر حکم تا انتظار کرے اب بڑی غاڑے تو منافقان نہ داغی پزڑوں کی ہو گن پرو تو کرا اب پلیتی پرتوا ہو جے کل اب بیان اوشو نہ داغی اگر زڑوں پلیتی را باہر شوا اور ٹولی دنیا اڑی تھا چنا کہ خدا نہ اور پروتتے کرا گرمائش پکے پروتتے اکانے راوالا پلاس کے کھیرا سالاس تو سوئی نہ وہی او که یو دوادری ساز کی اوبو یو گوٹو بری پی واچو ری بیا بیا لاز کی ٹنگ کی سوک اوز دا سوزے پا دی اوبو کیو تاسو نو تا پوس کم دا گرمائش پا دی اوبو کیو دا پس کیو دا خو پا دی چونہ کے دن نا پرو تو خو پس سر ناخ کارشو پا دی اوبو سر دا دی پا دی زڑنو کے دا پلیتی دن نا پرتوا خو نخ کاره که دا کله چه قرآن بیان شو نو دا قرآن پا بیان سر آقا پلیتی رخ کاره شو طول دنیا و لیدل چه و دا خو منافقان دی یو سره و تا تزان دین نیز دین نیز دی کری وی بزستا ملگره ما خو چه قرآن بیان شو نو بیا بی پتو دکی یو تن وی زدیر زبرگ مو دازه ما وی دل تا درس کی گی راز زوبا آقا دا پنجاب سر تا خوزی و پینزه زر و شپک زر روپه لگه رازه دل تا دیو روپه امنه لگه چی راشی ده سرم کر را خود سرم نومنه چی آو داز برگ ده مسلمان ده چی را نگو پوشه چی ده بل سپسی سی خیط رایو که کنه کوششو که آخی دنیا سر تا جی کن تا پوست و توی دل تا درست کی گی رازه و جماعت کی گی گی رازه جماعت تا بلاشو چی لادشی داسا شل نمبر شل خبری با جوڑی گی وی با مونگ چی باتو تکینو واما الذين في قلوبهم مرض او ارچا کسان دی چی بزڑون دا دوی که مرض دا منافقت تی مرض دا چی باتو دی فزادت عمرسن نخکارے کو دوی لرا یا خکارے کی دوی لرا رزن پلیتی الاری سیم سرد پلیتی دزنو ددوینا سرد پلیتی دزنو ددوینا سرکی پلیتی وا نو پا بیان سرسشوا لخکار شوا او ما تو امرو شو دوی و ام کافرون پا دا سیال کے چی دوی دی انکار کو ان کے دا جہاد نا امرو شو پا دا سیالت کے چی بیم دا جہاد نا انکار کو لو اینا اسلام کی جہاد نیشتا من اولا یرونا اولا یرونا دا دی دا خو خدا چی دشمن راشی فجاسو خلال دیار سنگ چی دا بنی اسرائیلو کورون تا دن نشو او دا خزو دا لونو دا میان دا بیزتی ولو کا دیم دیتا خوشحالی کی چی وی راش او زمون کورون تا را دن نشی او دا خویان دا میان دا بیزتی مکی دی خود دیتا خود دی غمداوی کتوی چی جهاد نیشتا نو دشمن براشو سبا بری کور که دن نگرسی تا تا با دمر اجازت نی چی بیا دا کسی ور بند کی تا سو گوره کن افغانستان که چی پا کمو زینو که داغوی قبضه ده زینی زینه داسی دیال تخوی نیشتا کنه کم چی هم مخصوص زینه دی داغی کم زی که قبضه ده خیر کم چی افغانیان دی داغی نتا پوسه که قسم پا اللہ چی پا جڑا بشی رتا اچی رتا خبری کئی پا جڑا شی بلکل اوی جی قسم پا اللہ چی هل تا سوک ده کسی ورون نشی بندول داغی خوخنه چی کم تیم را دن نکی گی و کم تیم اوزی تا بوتا سوی سبوتا ہوئی زبرگ سے خوی اسلام کے جہاد نشتا خوز برگ سیب کا سبا دشمن راگو کورتا درادن نشو نتبسکے آگا ٹیم پا بھی آزان بوجھنی چستا بیزتیو کی نتب آگا ٹیم کے بھی آزان بوجھنی اس میدان توزو زان او وجنا دشمن اڑو خپل ملک ترا پریدم اڑو خپل کورتا را پریدم اوزیم کا جہاد نشی کولے نو مجاہدینو تو خود دعا کم از کم کوا کن چی منز کیا نو دعا و تا کوا قسم پا اللہ کدا لگ حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی زما دا امت سنا سا خلق با پا ہر زمانہ کی خام خاجیات کے زما دا امت زنی مسلمانان و مومنان بدا سی چاگی با ہر زمانہ کی جہاد کے تا سو گو رہے ہوں سم لگ دیر خلق دا سشتا چاگی لگیا جو برگی تے خطا کڑے دا پا چل نپوئی کی کلوی 2014 کی بزو کلوی 16 کی بزو او کرزو کو یار 2013 کی بوسو پچلی نہ پوئی گی سنگ بوس تختو راتل کو تا آسانو خوستا گو تا گراندے وئی زوب سنگا روخ بہ اوزو سنگا سی بکے گوڑیاں کڑ لو سی بکے مڑکڑ لو سی بکے سکڑ لو سی بکے سکڑ نہ دیو تا دعا قدرم نہ کئی تا سو بہ گورے دا درے ورجے اجتماع بے ختم جی پا دعا کے بتا سو گو رہے چی مجاہدینو تا دعا کئی ہو کنے کئی خیر بیا ما تو ہوا ہے پلان کی سے بتا دعا کڑے ہوا وما تو وم کافرون وما تو امرو شدوی چیوتنوی نیشتا اسلام کے جیاد نا دا انکار نشو دا جیاد نا فضائل ذکر خو تاوی دغرنگی فضائل روی حج تاوی فضائل سوالات تاوی فضائل اعمال توے فضائل جہاد ولی نوے فضائل قرآن ہم پکی نشتو گورا پکی شتا پکی لگا فسادت عمر زن الارزیم کارے کو دوی لران رزن پلیتے الارزیم سرد پلیتے کہا کا خبر رکے ہوئی منا تاسو ذرا سی نلگی اللہ کا مونگ نیسا پولا پڑے ہو ندے لاندے کڑے چیزا مونگ و سرندے لگی خواہ کا خبر میرا توکا دش پیچو دش لگ زما پا خبرو سوچو کا چیزا استاز ٹکو یو کا غلط ہوئی کا غلط میویلی راش سبارا تو ہوئی وما تو امرشو دوی وام کافرون پا دا سیان کے چی دوی دی انکار کو انکی دا جادنا خلا چیزا نبیر سلام پا وقت کنو کینو نبیر سلام تو وی چازرت ابو جیل سر جنگ ولی کیا جنگ بدر چه دی جنگ بدر کی مردار ہے ممتے پر تا گورا مسلمانو ویدو لگا نا سار لبا کال لسی وما تو امرو شد وی کی دی شیم کال لبوتا لیو وهم کافرون پدا سیال کے چه دوی دی انکار کون کی دا جیادنا اولا یرونا از اون ملگره دی تقویم امیر سے وی حتیم کے ناس تو منو دعا می گوخت بیت اللہ سر دیوان ندی ارے بیت اللہ سر وی دغه کې ناس ته موز می کول وی یو غیر هغه را سره کې ناس وی چې دا لم فکر پکا وی ما ته داسې وکړه وی دنیا تا ویلا طواف کو بل اخر وی دا حج راځي ایمان ته داسې وایي چې عالم خو ټول هم دلته راغلی، عالم خو ټول دلته راغلی، 40-50 لاکھ کسان راغلی دي. او ته وایې د عالم فکر وایي چې نه پلان کې سه مونږ را لېږلو چې د عالم فکر پکار دی. وایي مې چې راځه کېنه، وایي چې کېناستو، وایي مې چې زه به دعا کوم ته به امین به. خیر تپوس ته وکړې چې راشي. هغه وایي ناست مو ما دعا کوله چې یا الله کشمیر کې مجاهدین دي ته مرسته امداد نصیب کړي. وایي چې دې خو مې وکتل سړی رو رو پاسي، وایي مې چې الله افغانستان کې مجاهدین دي تو ته فتح نصیب کړي، الله کافران تباه کړي. وایي چې مایل دی به امین، وایي چې مې وکتل تښتېدلې. وایي ما چې ای بېمانه مجھے نبوی کی میں تلاوت کولو ناستو ما، وی تلاوت میں کولو پدے کی یو راغو غوئے وی راس رخوا تا کی ناستو، وی چھ دا علم فکر بکار دے، وی میں چھ قرآن درزی، قرآن وی کولو، وی میں چھ قرآن درزی وایا، وی چھ قرآن خود نرازی، وی میں چھ پاسا تب اس دا علم فکر ہوکے قرآن ندرزی جائلا، تب دا علم فکر ہوکے قرآن اولی اس دکنو بیا دا علم فکر کرو دے. وہی دا عالم فکر محمد عالم دے اور کے سوچی ہو دسر دا عالم غم دے خپل کور کے محمد عالم سم کا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاقِرَ تَيَادَ شُقُ زَنَانِ دِنِي کو وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ اور چا او دان دے ملگر کو استاجی غالباً کو لاختر کی عثمان اتا تھے چی وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ أَوَرْجَا غَسَانْدِي راتلو اللہ دلارینا چې واپس راغونو سنت طریقہ دا چې جمعات کې ودور کاته مونږ کې کوړته براش نه خزو ته نننم لیټ شوی وې دا وله سنت مې تا کو وسه تومره سن کارې کو دوی لارې سن پری دې الارې سم پری دې رضوینا و ما توم له شو دوی هم کافرون پداسیال کې چې دوی له انکار کوم کې جهاد نه تر مرګ بم دا کې دې چې جهاد اسلام کې جهاد نشتا اولم اولا يرونا اي نګور دوی انهم چې قنن دوی يفتنون في كل عام امتحان کیا چولے جی فی کل یامن پہر یو کال کے آمن یو کال مرتن یو زل او مرتن یاد و زلا اللہ وی آئے دا منافقین نگوری چہ ہر کال یو زل یاد و زلا خام قادو امتحان کیا چولے جی سمت لب شو کال کی یو زل جہاد را شو کل کل پکے دو زل را شو او دے منافقین په هر میدان کې امتحانی خود وی بیان توبه کو نو باسی کنا سم هر کال نوی نوی بانه جوړ کړي سم لا توبونا بیا نرا ګرځې دوی یعنی بیا توبه نو باسی دوی ولاهم یذکرون او نه دوی پندو نصیحت اخلي پندو نصیحت ناخلی چې راک اسلام کې خوجیات شتا کنو نو د پیغمبر اخونو مبارک اسی شهیدان کېدل تندې مبارک اسی زخمی کېدو وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ كَلَ كَلَ وَي وي پجيات چې کوم ملکونه فتح شوی دی خلک واپس کافران شو وي مکه او مدینه دې صحیح صاحب ها مکه او مدینه ته وګوره مکه په زور غستې وو که پر رضا ها فاتح مکه په زور شو وو که پر رضا اخو اعلان شو چې کوم کس د کور وروته وجنو به اعلان نو کړ نبی دې سره وہ جی کم سڑیم پا لار کی اولی دنو وجنو بے یا چی دا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا کور کی پناہ واخلی او یا پا بیت اللہ کی آغا بچتے ورن چی کم ام لار کی اولی دنو وجنو بے او پا دی حالت کی نبی علیہ السلام و صحابہ را دن نشو پا مختلف و دروازو دا بیت اللہ او نبی علیہ السلام را دن نشو پا باب الفتح ورندی پا اوخ باندی سور دے نبی علیہ السلام و باب الفتح باندی را دن نشو او بیت اللہ دروازه کلون شو نبی علیہ السلام ورزی اخپل امسار میو یو بوتا او وی جا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زهوق او دریس و شپیت بوتانو و غطول مات کر پزور اغستی و که پرزی اغستی و او کافرانی ولی پزنزیرونو که تردیشی وی راوستل نبی علیہ السلام و تا وی زمان تاسو دا ستا مساته زستاسو سوکی ما وی تزمون رو ری و زمون رو آره هغه معاملو کا چې سړی د خپل تر سره کوي او د خپل رور سره کوي. نبی علیہ السلام متو فرمایل زه به تاسو ته هغه خبر وکم کومه خبره چې زما رور حضرت یوسف علیہ السلام کړې وه. لا تسریب علیکم اليوم, زه هیڅ ملامتیا در باندې نشته, ما معاف کړی او د الله نه بخنه غواړم. په زور یې اغستې وه که په رضا یې اغستې وه؟ وګوره هغه مکې ته هغه خلک ولې کافران شو واپس دا خلکو له دوکې ورکوي وایي کومې چې په زور اغستې بیا کافران شو. ای خوله دې پاکه کا. وإذا ما أنزلت سورة أو كلاج نازل شيء سورة يا كلاج بيان شيء سورة نازل شيء بيان شيء دوانا يو مطلب مني خان دوانا ماني كوليش نظر بعضو ملا بعض اغوري بعض لدوي لا بعض بعضو تا كلاج بيان شيء نو منافقين هم ناستي كان ده جهاد يو بيان وشي يو سورة نازل شيء هغه بيان شيء نو منافقين بسترگو کیو بلتا وای داسې یو بل ته وګوري که نه یو خپل ګروپ یې که نه داسې قرآن ته چې نه تندې به راچولې او چیبان ته ورته چې ناستې نو سر به داسې کړي ته نشه شوی دی بیخي دا سر دې نامې ته رسولي داسې بیخي نشی هلکه ول وی دا رحمت اطمینان او سکون را ولیږي چې قرآن چې بیانېږي نه ته به جوړ کنزل وته کې داسې بوټ خروس به ناستې اول خو کینی نه او که دې کینو او استاد ویل ما ته خلک وایي چې راولم یې وایي زه ورته یم چې پړی مو سره راوړی راولی خو پړی مو سره وړی دغلته به تړی دغه ټینګېږي خو نه خو تړی به هله به کار کېږي او یې کېدی شي پړی مشړی ځکه ډېره مینه ده د قرآن سره که نه نو هسې نه چې پړی وشلی او په ما را منډه کې وی پڑی مو سره راوڑے نو نظر بعد و ملا بعدین اگوری بازی ردوی بازو تا یو بل درس استرگو کی اگوری سی صاحب دیلک ہوئی نبیا پا استرگو کی یو بل تا ہوئی حل یراکم من احدین وی یو بل تا پا استرگو کی حل یراکم من احدین آیا گوری تاوستان یو تند مومنانونا علاکہ سوک مومنان خودتن گوری داس کہتے ہیں گوری خونه تا نواتی نانا امن دے سم نشتا سترگو کیو تا ہوئی نو اشارو کی سچیزو سوم من صرفو بیاو کشیگی دوی سو کی سوم من صرفو بیاو کشیگی دوی رو رو بیسی روانی کش کش پکی روان بی کن نو یو بلتا با سترگو کی مجھے گوری خونه تا لکا نانوی نگوری را تا لکا وی خواه نو بس سترگو کیو زی چیزو نو رو رو با کشیگی کشیگی نو سپلی بواری و غر لکر شیطان با مندکی او با تختی سوم من صرفو دا گپ نلگی قرآن خواه در دوی حالت تیم داسی سوم من صرفو لاندی سب زلی استاد جماعت کی شیخ سیب راغلی و بیانی کور اکرام دیو اللہ علم ختمو کو دا عمران وادو وادو در درور وادو نو شیخ سیب راغلی و بیانی کور شیخ القرآن سے کشر شیخ سے مولانا طیب سے راغلی و بیانی کور نو مقام مز نفس بیان شروع کو دنیا راغلی و سب زری استاد جمعہ تم دیدن دیو یوسف کی سمرہ کسان رہ سی ما دا چاویل سو کے ایک سو بیس پہ گرہ سی سو ایک سو بیس کسان پہ یو یوسف کی رہ سی ایسا بے گئے پورو جمعہ ڈکو سم دنیا راغلی و او یوسف بہ کیوں قویان ناغی را پاسے دل نو ادم اولا کمرے تران نو واللہ علم سو ملگری پسیور وی سکوے وی مونگ دل تک پلے چھے باتے کو اللہ کال تا علم راغلے دے قرآن بیانی کی تو قرآن بیان دے لوی عالم راغلے دے اگر بیان کی دنیا والا دلرے لرے راغلے دا او دی وی مونگ چھے باتے بیانو نو کشی کی کنے تختی کنے رو رو کشی دل گڑم دا مولا کمرے تراد سوم من صرفو او چھوی گورے دونے دونے گیری دے تندی پزور ترکڑی سوم من صرفو بیاو کشی دلوی غیر زی خبر کم گواب پیخا تپوسو کیا مند کرنا سوم من صرفو بیاو کشی گی دوی صرف اللہ قلوبهم وارو اللہ زنو دوی نو چھتا قرآن نا پاسی دونا اللہ والا زر وارو لو چھوکڑا زرے والا وارو لو اس تو فکر نور کی چھو قرآن تکینی عمر لو منڈے تردے ہوئی و پٹکی بنا پوئی گی بیاننام قوم اللہ یم قوم پدی وجبانی چی اقینن دوی قومن یا قوم دے لا يفقهون چه نپوئیگی لقد جاکم رسولن تاکی زرا راغ لیتا ہستا یا راغ لیتا ہستا رسول یعظم شان پیغمبر اللہ یعظم شان پیغمبر دتا راغ لے رے من انفسکم دا جنس تاسو ندے اللہ استاسو پرنگ انسان دے نو چتوے نور دے وی نبی علیہ السلام نور دے نبی تو نور ہے اللہ خو استا دا جنس ندے نو کتا انسان ہے نو پیغمبرم انسان تک انسان ہے نو آغم انسان پو گیا بخبرو کنا خود درجو مرتبہ استان دیر اوچتوا من انفسکم دا جنس تاسو ندے عزیز پیدا تے انسانان ودون انسانانو سرکڑی پیدا تے انسانانو نو من انفسکم دا جنس تاسو ندے عزیزو نالے گران لگی پد باندے ما حق سم آنیت تم چھ تاسو پہ تنگے گے پیغمبر ہر اگا کار نکی چھو مت دا پاگی کے تنگ سیا پیدا کی گی پوش ثابت دا شو چھو سنت و تابداری دا صدا آسان دا نکی گران دا الدین و یسر دین آسان دے دا پیغمبر تابداری دا آسان دا او کل چھ بخبل و رسمون و رواجون کی اختشوے نو یاد ساتا انتیائی گران دا عزیزوں نے گران لگی بد باندے ہر کار پری خیر جی پاگی امت تنگی دو دمرا مشفق پیغمبر خان عزیزوں نے گران لگی بد باندے ما ہمس آنے تم جی تاسو پہ تنگے گے وہ جہاد تھوڑے گران کر دے نو پیغمبر خوار کار پری خیر جی امت پہ تنگی جہاد آسان کر دے ہری سنا نہیں کم ہری سنا لیں کم ڈیر ہے رسناک دے ستا سو بفائیں دو باندے ڈیر ہے رسناک دے ار غکار اکڑے دے چو امت تپائی کی خیر دے و فائدہ دا ڈیر ہے رسناک دے ستا سو بفائیں دو آنن امتی فائدہ نہا سے لینو قرآن ببیانی کی چم گاون کیو قرآن تبوزگار نی او کدیوے لے جی پلان کیزے کی در اباب منگی پروگرام دے یا ڈی جے راوستے دنو بس بیا با در ٹولو مخ کے دے سی ہو کہ قرآن و تو نو شل بانی بجوڑی کی بیل دا مسلمان دے او دیم دعوی کی چھ اللہ و ماتا بخنو کی بیل مومنین روف کدی بس مون بل ملک تت لے بیا بس کبل ملک تا بس ات لے سفرم بس کو لے بیا بس صحابو دا یو یو حدیث دا راج مکول دا پارا پا میاشتو میاشتو مزل کرے ایسا ہے قدر و کرا مون سر و قدر نشتا پاسان دن را غلے پاسانم کلمو ویل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت تبسو مولا خواتا ویلی دی کرا وی چی روجی دیونی ویلی نو بس دا اختر پورد ویتا وی وی پر روجو سر طول گناونا ماب شو او پا غد اختر کی ویتا وی وی چی چان قربانیو کنو طول گناونا ماب شو نو خلق ارسا کئی او صرف دا اختر پورد قربانیو کی وی ارسا ماب شو ماب بالمؤمنین رؤوف الرحیم پا مومنانو باندے واہ واہ مہربان دے نرمی کہن کے مہربان دے او دادا اللہ صفت امک کی تیر شو بالمؤمنین رؤوف الرحیم پا مومنانو باندے نرمی کہن کے مہربان دے 117 کی دا اللہ صفت امو انہو بیم رؤوف الرحیم یقیناً دا اللہ پا دویبانے نرمی کہن کے مہربانو او دلتا دا پیغمبر صفت ام دے زینی ما ویلو کنه صفات دری قسم دی زینی دا اللہ دی خاص دا اللہ زینی خاص دا بندیانو دی او زینی دا سی دی چا مشترک دی خدا اشتراک سر پا لفظ کے دے پس اگر دے پا لفظ کے دے نور حقیقت آگے کے دزمکی و دا اسمان فرق دے لکا انسان تم اللہ وی دا اللہ بارک رازی سمی ام بسویرہ او ریدن کے او لیدن کے ذات او دا انسان بارک اموئی فجعلناہ سمیعا بصیرا او گر ظلمنگ دا انسان او ریدن کے او لیدن کے نو اللہ مو ریدن کے او لیدن کے او بندہ مو ریدن کے او لیدن کے خود دوان و منز کی دا زمکی و دا اسمان فرق تھی اللہ وینی او اوری بغیر دا اسبابو او انسان وینی او اوری سر دا اسبابو اسباب چینی نبیان نا اوری او نوینی او اللہ او ریدو او لیدو کی اسباب تو محتاج نہ دے خو صرف دا لفظ یو شاند شو دیتے وی رکھی گی اشتراک پر لفظ کے پوجے تفصیل ما الحمدللہ کی کڑیو بالمؤمنین رؤوف الرحیم پا مومنانو باندے واہ واہ نرمی کون کے میرو باندے فا ان تولوا تسلی بیان دیو کو زلدی استڑی کو او چه باتو والا بیام نمانی وڑی دل فا این تولاو پس کچر وقتل دی فقل حزبی اللہ فقل حزبی اللہ وی پیغمبر علیہ السلام کافر مالر اللہ زی تازو میں نئے پکار روک شے منافقانو تازو میں نئے پکار کافر مالر اللہ لا الہ الا ہو نشتر بلا جتروا بیدان لانا علیہ توکل تو پدی اللہ بانی ما زانس پار لے دے ووا رب العرش العظیم او دا اللہ مالک دارش لے دے نو چھ دارش مالک دے نو زمان مالک دے زمان حفاظت بم اللہ کئی زیتا سو زمان مل کرتیا مکہ پوشے بخبرو کنا لرک منافقان دا تنظیم نا او خپل تنظیم صفا کا کرم الگری دا زان سر راجم کا کدو دری ولی نی یو تنجوڑ کا خود زان پشان جوڑ کا لرک منافقان پس اونو دیر تنازتی نو سپے یو از مرے جوڑ کا کسل گڑی جوڑی کنو سپے یو از مرے جوڑ کا دا زان پرنگی علی توکل تو پدی اللہ بانی ما زان سپان لے دے ووا رب العرشل کرے آیو عزویم او دا اللہ مالک دانش لوی دے نو مقصد دا صورت بیان دا فرق و ارباؤ پسرند کے اللہ دا سلو رڈلو بیان کولو اول رڈلو مشرکین مشرکین دری قسمو یو موحدین اگا مشرکین چوا دو سر شیووا دا بیا دو قسمو یو اگا موقت او دویم غیر موقت یو سر وقتا کلی شوی یو سر نٹا کلی شوی دویم محاربین چی جنگ بو سر کولی شو دریم مستامینین چی امن دنو وقتو نا امن ورا ورکا دویم رڈلو اہل کتابو اہل کتاب دو قسمو یو یہود او دویم نسوارا درم منافقین او داغی درش پی د صفات ذکر کول او سلورم مومنان داغی درې قسمه ذکر کړل یو معذورین چې د سوزر د وجنه د jihad نه پاتې شوی دویم مجاهدین چې jihad بګی او درم متکاسلین چې سستی یې کړې د پاتې شوی دي نو سزا ول ورک بای کاټ تر وکا لکه واقعی را صحابو چیزی کرکڑا او سورن سلوری سیو اول عیسیٰ 28 بورے پڑے کے بیان دا مشرکینو دویم عیسیٰ آیت نمبر 37 بورے پڑے کے بیان دا علی کتابو دریم عیسیٰ آیت نمبر 90 بورے پڑے کے بیان دا منافقینو او سلورم عیسیٰ دا 91 129 بورے اخیر بورے پڑے کے اللہ بیان اکڑو دا مومنانو شلح سبانی سبق کی سورہ یونس پشورو کو